zniechęcić w obliczu potęgi zła. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował w najnowszym przemówieniu Polakom za wsparcie, jakie otrzymuje Ukraina. Policja ponawia apel o rozsądną jazdę. Na drogach można spotkać więcej patroli. Papież Franciszek podczas mszy Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę w Bazylice Świętego Piotra apelował o to, by nie czuć bezsilności i nie dać się zniechęcić w obliczu potęgi zła, konfliktów, niesprawiedliwości i lodowatych wichrów wojny. Jak wyjaśnił, Pascha Pana pobudza do pójścia naprzód, do wyjścia z poczucia klęski, do odsunięcia kamienia grobowego, w którym często zamykamy nadzieję, do spojrzenia z ufnością w przyszłość, ponieważ Chrystus zmartwychwstał i zmienił kierunek dziejów, podkreślił papież. Franciszek w czasie mszy ochrzcił 8 osób, 3 z tej samej rodziny z Albanii, także 2 z USA oraz z Włoch, Nigerii i Wenezueli. W Bazylice Watykańskiej było około 8 000 osób. Prymas Polski w orędziu wyemitowanym na antenie Ratowej Jedynki złożył rodakom wielkanocne życzenia. Arcybiskup Wojciech Polak podkreślił, że światło i płonący ogień podkreślają znaczenie wspólnoty, a w promieniach światła Chrystusa można dostrzec, że jesteśmy dziećmi Bożymi, braćmi i siostrami, wspólnotą rodzinną, domową i ojczystą. Życzę więc wszystkim, aby ten ogień miłości, dar zmartwychwstałego Pana, przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. Niech Jego blask przywraca nam ufność i nadzieję. Niech Jego moc rozprasza ciemności niezgody, podziałów, nienawiści i złości. Niech staje się prawdziwie w nas źródłem nowego, niegasnącego światła. Dziś Kościół katolicki obchodzi Wielką Sobotę. Jutro przypada uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkanoc. Jest to najważniejsze i najstarsze święto wszystkich chrześcijan obchodzone od czasów apostolskich. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce za wsparcie, które okazuje nasz kraj. W wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński prezydent odniósł się do swojej środowej wizyty w Warszawie. Stwierdził, że była ona najważniejszym wydarzeniem ostatniego czasu w obszarze międzynarodowego wsparcia Ukrainy. Zauważył, że Polska wywiązuje się ze swoich deklaracji. Polska zrealizowała wszystko, co zadeklarowano w sprawie czołgów. Są na Ukrainie, w szczególności czołgi Leopard. Są nowe porozumienia dotyczące bojowych wozów piechoty, ponad 100 transporterów opancerzonych Rosomak, łącznie 200 wozów, teraz 100, w przyszłości 100. To także moździerze samobieżne, dodatkowe rakiety i myśliwce MiG. Światową wizytę w Polsce prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wraz z małżonką Ołeną. Była to pierwsza taka podróż ukraińskiego przywódcy do stolicy naszego kraju od rozpoczęcia rosyjskiej napaści. Na drogach trwa policyjna akcja Święta. Biorą w nią udział dodatkowe patrole drogówki. Policjanci wykorzystują też drony i nieoznakowane radiowozy. Podkomisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku apeluje do kierowców o rozwagę za kierownicą. Pamiętajmy, jedźmy zgodnie z przepisami, utrzymujmy koncentrację na tym, co dzieje się wokół pojazdu, kontrolujmy, z jaką prędkością jedziemy i przede wszystkim dostrzegajmy, zwracajmy uwagę na znaki drogowe. Pamiętajmy też, że prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną. Podczas jazdy pamiętajmy też o zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu lub po narkotykach. Dodatkowych patroli można spodziewać się na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta, ale także w miejscach, w których dochodzi do największej liczby wypadków. Policyjna akcja potrwa co najmniej do poniedziałku. To był serwis Trójki. Czas na sport. Mateusz Warianka. Derby Poznania dla Lecha. Kolejosz wygrał 2-0, pewnie i w pełni zasłużenie. Przez całe spotkanie dominował nad Wartą. Oba gole dla ćwierćfinalisty Ligi Konferencji zdobył Michał Skóraś. W Poznaniu powinno paść więcej goli, ale rzutów karnych dla swoich drużyn nie wykorzystali najpierw Mikael Iszak dla Lecha, a potem Adam Zrelak dla Warty. Wcześniej 5 goli kibice oglądali w Szczecinie. Pogoń pokonała rzutem na taśmę Krakowie 3-2. Mecz podsumował trener Pasu Jacek Zieliński. Takie déjà vu małe sprzed tygodnia z Widzewem. Wtedy sami sprokurowaliśmy sobie rzut karny. Teraz grając naprawdę niezłe spotkanie. Daliśmy tlębę Pogoni w końcówce i daliśmy im. No strzeliliśmy bramkę na 3-2. Półtorej minuty wcześniej Kalman miał piłkę meczową na skończenie meczu i niestety tego nie zrobił. No i tak to właśnie jest. Jak się w Szczecinie jeszcze raz wie bramki i ma się bramkę na 3-2 i nie wykorzystuje tego, no to trudno marzyć o czymś więcej. W pozostałych meczach piłkarskiej ekstraklasy Wisła Płock pokonała Zagłębie Lubin 2-0, a Widzew Łódź uległo Stali Mielec 0-2. A Pator Toruń od zwycięstwa rozpoczął sezon w żużlowej Ekstralidze. Na inaugurację pokonał Stal Gorzów 47-43. Po 11 punktów dla zwycięzców zdobyli Brytyjczyk Robert Lambert i Emil Sajfudinow. Tyle samo punktów zapisał na swoim koncie najlepszy w szeregach pokonanych Słowak Martin Waculik. Ze zwycięstwa zadowolony był trener Apatora Robert Sawina. Każde spotkanie w Ekstralidze wygląda tak samo, nawet kiedy wydaje się już, że wszystko jest poukładane, to okazuje się później, że wcale tak do końca być nie musi. Zresztą tutaj przewrotność tego sportu została pokazana w biegu 14, gdzie z pewnego zwycięstwa później okazało się, że trzeba jeszcze się troszkę w 15 wyścigu napocić. Stąd też z tego, co ja obserwuję, to każdy mecz jest bardzo trudny. Tymczasem za nami słynny kolarski wyścig Paryż-Roubaix, w którym rywalizowały kobiety. Wysokie szóste miejsce zajęła Marta Lach. O szczegółach Dariusz Urbanowicz. Paris-Roubaix to kolarski monument, wyścig zwany piekłem północy. Słynie z odcinków brukowanych, dających w kość peletonowi, szczególnie kiedy pogoda płata figla jest mokro i błotniście. Dziś na krótszej nieco trasie, niespełna 150-kilometrowej, ścigały się panie i mieliśmy do czynienia z fantastycznym pokazem mocy Marty Lach. Polka przez ponad 130 kilometrów pracowała w ucieczce, wprowadzała grupkę na velodrom w Roubaix. Niestety zabrakło jej już sił, by stanąć w pedałach i w końcówce jeszcze przyspieszyć na finiszu. Polka ostatecznie wpadła na metę na szóstej pozycji, a triumfowała Kanadyjka Alison Jackson. A jutro, w Wielką Niedzielę, na trasę piekła północy ruszą mężczyźni. Oni mają do pokonania 256 kilometrów. Ten wyścig naprawdę warto obejrzeć, by zrozumieć sens kolarstwa. Dariusz Urbanowicz. I kończymy jeszcze golfem. Niestety Adrian Meronk zakończył debiutancki występ w wielkoszlemowym turnieju The Masters po dwóch rundach i bez awansu do finałowych 36 dołków. W czwartek Polak zapisał na karcie 73 uderzenia, a wczoraj i dziś doszło 76 strzałów. Było to jednak za dużo, by awansować do dalszej fazy zmagań. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, ale będą też i przejaśnienia. Im dalej na wschód, tym większe szanse na opady deszczu. Najcieplejszym miejscem kraju będzie Suwalszczyzna. Tam ma być około 15 stopni, a najchłodniej ma być nad morzem, bo około 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kolejność utworów układają słuchacze. 30 najpopularniejszych obecnie piosenek. Taką tradycją listy przebojów trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Do tego nowości. A tym razem wyjątkowo lista przebojów trójki na naszej antenie w poniedziałek. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tego jeszcze nie było, ale ta sobota jest wyjątkowa, więc mówię dobry wieczór po raz czwarty i zapraszam na czwartą godzinę naszego wielkosobotniego muzycznego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz za trójkową konsoletą, Radosław Okrasko przed mikrofonem. W tym składzie jeszcze przez godzinę będziemy z Państwem Every Breath You Take. To propozycja od Stinga z czasów jeszcze The Police i zaraz później Stereophonics, Maybe Tomorrow. Pani Beata, pisząc do mnie w charakterystyczny dla siebie sposób, używa metafor kolejowych. Tak jest i tym razem. Pozdrawiam serdecznie pana zawiadowcę z peronu trzeciego. Zdrowych i spokojnych świąt życzę, pisze pani Beata. A my także życzymy zdrowych i spokojnych świąt i rewanżujemy się muzyczną podróżą nocnym pociągiem aż do końca świata zespołu Mysłowic. Do tego pociągu podłączy się także Dawid Podsiadło. Swoimi trójkątami i kwadratami w trójce.

Trójkąty i kwadraty Dawida Podsiadło, a wcześniej zespół Mysłowic jechał nocnym pociągiem aż do końca świata. Ale ja już dziś mówiłem, że podobno nie będzie końca świata, bo koniec świata się nie opłaca nikomu. No tak przynajmniej wiele lat temu śpiewał Muniek Staszczyk, który teraz nie wystąpi w Trójce, bo Ania Dąbrowska zwróci się do państwa z prośbą, taką maleńką prośbą, poskładaj mnie w Trójce. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie. ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem. Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma. To była prośba od Ani Dąbrowskiej, poskładaj mnie, a następnie Mario, czy już wiesz, Kuby Badacha. I to z kolei spełnienie prośby wiernej słuchaczki Trójki z Olsztyna, aby tę piosenkę dziś wyemitować. A teraz zanurzymy się w moim ogrodzie zespołu DAB. Nasza bez słów rozmowa.

Hunting High and Low, bo dziś wielka moc muzyki w Trójce. There's no end to the lanes Czasem zapalmy nowe heart next to mine. Jesus, need this love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. High, high, high. There's no end to the list I'll go to. High and low. High, high, high. Do you know what it means to love? Sobotnia depesza muzyczna nawet w Wielką Sobotę musi być odebrana, a raczej nadana w Trójce. Dziś będzie trochę nietypowo, bo najpierw zabrzmi Free Love zespołu Depeche Mode, a potem Dave Gunn zaśpiewa Always on My Mind z Soul Savers. Just free.